प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 14 संवत 2051 तदनुसार 8 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। आस्तिक भाव से ये बात है कि परमात्मा है। युक्ति से भी देखा जाए तो ये संसार जो दिखने वाला है एक क्षण भी टिकता नहीं है, हरदम नाश की तरफ जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे अपना बचपन अभाव में चला गया ऐसे अभी ये अवस्था है, ये भी अभाव में जा रही है। रूप रहती है परंतु निरंतर अभाव में जा रही है। एक दिन अभाव हो जाएगा, माँ के पेट में पड़े तब से अभाव की तरफ जाते जाते एक दिन अभाव हो जाए, मर जाएंगे। ऐसी ये चीजें वस्तुएं पहाड़ पत्थर ये भी तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा ये भी सब अभाव में जा रहे हैं। अभाव में, अभाव में जाते हुए जो है दिखते हैं उसमें एक है परमात्मा तत्व है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। ये जड़ असत माया जो नाश की तरफ जा रही है ये माया का कार्य है। ये सत्य की तरह दिखता है तो इसमें मूल में भीतर एक सत्य तत्व है, उससे ये भी सच्चा दिखता है। उसके सत्य होने से ये भी सत्य दिखता है। जो सिनेमा में दिखता है वो पर्दा एक सत्य है, वो पर्दे को लाइट पड़ती वो भी सत्य दिखता है। ऐसे ये सत्य दिखता है तो इसे मूल में सत्य है। उस है पर विश्वास होने वाले आस्तिक होते हैं और ये नहीं दिखता, दिखता है नहीं है इस पर विश्वास नास्तिक होते हैं। इतना ही फर्क। आस्तिक इसमें सब में परिपूर्ण है उसको देखते हैं और नास्तिक इसको देखते हैं, ऊपर और भीतर है नहीं दिखते। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। सब प्राणियों में समान रूप जो तिष्ठन्तम् स्थित रहता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। ये सब विनष्ट नाश की तरफ जा रहे हैं, इनमें सब एक अविनाशी है। उसको देखता है वो ठीक देखता है, उसे ठीक देखना है। ये हरदम नहीं में जा रहा है इसको देखना है वो सही देखना नहीं है, क्योंकि तो नहीं में जा रहा है, रहेगा नहीं, तो उसको मानना है। प्रहलाद जी महाराज की ये उपासना थी कि वो है, सब में है, कण कण में है, उसको मानते थे। उसके पिताजी कहते तुम्हारे कहाँ है, तो प्रहलाद जी का विचार था कि कहाँ नहीं है, वो तो सब में है। इसमें दृढ़ता ऐसी हो रही कि है ही सब में, वो विचलित नहीं होते इससे कि है कि नहीं है, संदेह कुछ नहीं, वो तो है ही। वे बालक थे, खेलते खेलते चले गए तो श्रीयादे एक कुम्हारी थी, वो कुम्हारी ने आमा लगाया अपने बर्तनों को पकाने के लिए, आग लगा दी और वो बार बार घूमती है। तो पूछा कि तू क्या करती हो, कहते मेरी एक बड़ी भूल हो गई, मैंने बर्तन बढ़ा करके सुखाए थे, घाम में सूखते थे, उसमें एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो पहले तो याद था, वो हवा में चिंतित समय याद नहीं रहा, वे बच्चे उसी में चिन लिए गए, और फिर आग लगाई तब याद आई, तो आग लग गई। अब उनको उठाएं तो वो तो बचेंगे नहीं, तो उनको बचाने के लिए भगवान से कह रही हूँ कि नाथ उनको बचाओ। तो प्रहलाद जी को आश्चर्य होगा, आग में बच जाएंगे, छोटे बच्चे बहुत कोमल होते हैं, बच जाएंगे, हम भगवान बचाएंगे। तो कह जब ये खोलो तो मेरे को बुलाकर मेरे सामने खोल ना, आवाम ना ही पकड़ कहते हैं, आवा कहते हैं उसको। तो जब कुछ महीनों के बाद उसको खोला, साफ बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल आग शांत हो गई, गर्मी भी नहीं रही, ठंडा हो गया, तब खोला तो प्रहलाद जी ने देखा तो बच्चे खेल रहे हैं। तो पांच बर्तन रह गए कच्चे, एक तो बिस्कार, चार तरफ चार, पांच बिल्कुल कच्चे रह गए, बच्चे खेल रहे हैं आराम से। ये देखने से प्रहलाद जी देखते ही बात हो गई, ठीक है अब बचाने वाला है, ये इसमें सब निर्भय हो गए, बिल्कुल निर्भय हो गए, वो बचाने वाला है। इस बात से उसको शिक्षा मिल गई, उसकी भी जो दृढ़ता होगी, बचाने वाला है परमात्मा। फिर कितने त्रास दे, कितना ही सिखाया, कितना ही समझाया, उनकी समझ आई नहीं तुझे कोई बात। अब समझ एक बैठ गई, उसमें क्या बैठा दूसरी समझ है कि बैठ गई, तो नहीं कि निकल गई, सब में है परमात्मा। तो पिताजी ने पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो कहाँ नहीं है, आपके खड़ग उठाया मारने के लिए, इसमें भी है, आप में भी है, मेरे में भी है, खंभे में भी है, मकान में, सब जगह है। तो ये बात है वो चीज, तो वो तो अभी वैसे ही है। संसार तो बदलता ही रहता है, वो बदलता ही नहीं है, ये दोनों में फर्क है। ये तो हरदम बदलता है, बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, और वो किसी क्षण भी नहीं बदलता है, जो कहते हो परिपूर्ण सत्य तत्व है मौजूद। उस है तत्व को जानने वाले आस्तिक है, और है को न जान के इस नहीं को जानते वे नास्तिक है। तरह तरह के पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, कि वो है को जानते ही नहीं बेचारे, उनको पता ही नहीं है जो ये बस यही है। कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता, पदार्थ ग्रहण करना, भोग भोगना, इतना ही है और कुछ नहीं। एतावदित निश्चिता पक्का, तो इनको ही मानते हैं। इसी बार बड़े बड़े अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, डकैती, नाश, ये सब हो रहे हैं, इसी को सत्य मानने से ये नास्तिकता का ही परिणाम है। ये उसको मानने वाले आस्तिक है, वो किसी का नुकसान नहीं करते, वो है, उस है में रहते हैं। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। रहने वाले वही है सुंदर है सर्वथा, वही है ही वही, और ये सुंदर नहीं है। पर नहीं सो प्रगट देखिए, नहीं है देखने में आता है, तो देखने में क्यों आता है, कि देखने की जो हमारी शक्ति है, कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेन्द्रियां है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये जिस जाति के हैं उस जाति को ये देखते हैं, जो है वो इस जाति का नहीं है, ये तो प्रकृति का कार्य है, वो पुरुष है, वो है जो कहते हो है, उसको देखे तो अपने आप को देखने से देखेगा। जीवन जाने जीव की, जगपति जाने कौन, जीव स्वयं अपने जीव को नहीं जानता तो जगतपति को कैसे जानेगा। तो स्वयं मैं हूँ, इन बदलने वाला मैं नहीं बदलने वाला हूँ, ऐसा जानने वाला ही जानता है। सीख तो लेते हैं पर जानते नहीं, जाने तो जैसे मैं हूँ, एक शरीर में हूँ, ऐसा संसार में है, वो है और हूं तो एक है ये तो, और शरीर और संसार एक है, ये नहीं विभाग की चीजें है और वो है विभाग की चीजें है, तो है विभाग में कहते हैं वो है से जानेंगे तो है को जानेगा, अब नहीं के द्वारा तो नहीं कोई जानेगा। जैसे आंख है वो रूप को ही देखती है, कान वो रूप को नहीं देखते, कान शब्द को पकड़ते हैं, आंख शब्द को नहीं पकड़ती, क्योंकि जाति एक नहीं है, तो सब अंतकरण इंद्रिया सबकी जाति है, वो इस संसार के साथ मिलती हुई है, इस बार संसार को है जानता ही है। और भीतर जो इनको जानने वाला स्वयं है वो नित्य है, और ये सबका अनुभव है। सब कहते हैं जो बालक मन में था वही आज मैं हूं, शरीर तो वो नहीं है बालकपन वाला, स्वभाव वो नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, काल वो नहीं है, सामग्री वो नहीं है, साथी वो नहीं है, और वो है, वो तो मैं हूं, वही हूं, तो मैं वही हूं, देखता तो है उस तत्व को और मानता है शरीर को, कैसे ही वही मैं हूं। प्रत्यक्ष बात है, शरीर बदला है, मैं नहीं बदला है, मैं तो वही हूं जो बचपन में था, तो बचपन में था वही तू आप है, ऐसे संसार के अभाव में, संसार के उत्पत्ति में जो था वही संसार में है। यो शिष्य तो सोच्याम आमेवास्तमेवाग्रे, पहले मैं ही था और पीछे ये सदा सत परम इससे परे वही है, और पश्चात हम यदि तच्च ये जो दिखता है वही मैं हूँ, और सोच में हम योग शिष्य सोच में हम जो बाकी रहेगा वो मैं हूँ, तो वो रहने वाला है, उसकी तरफ दृष्टि जिसकी है वो आस्तिक है, तो उस परमात्म तत्व को मानते हैं, वो परमात्मा प्रकट भी हो जाता है। हमारे ये नाशवान चीजें अविनाशी तक नहीं पहुंचती, वहां तो मानना ही पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, आंखें अंतकरण पहुंचते नहीं, और वो परमात्मा ऐसे जो आंखों के सामने भी आ जाए, प्रकट भी हो जाए। प्रहलाद जी से कहा तुम्हारे है ही नहीं, तो कम बहेंगे तलवार दे काट दे वो कट जाएगा, अरे भीतर से निकल आए महाराज, मैं कभी न मानुष हूं, ना मानुष है ना कोई पशु है, ऐसा और सामने लड़ाई करी पकड़ करे गोडे में लग गया, गोदी में लखन से चीर दिया, तो भगवान को क्रोध बहुत आया, कृष्ण भगवान को देवताओं की स्तुति भागवत वादी एक एक श्लोक बहुत एक श्लोक सत बोला, डरते काम लक्ष्मी को माता जी आप शांत करो, ना महंगा स्वरूप कभी देखा नहीं, डर गई लक्ष्मी जी, प्रहलाद को पड़ता है वो चार गोदी बैठ के उठो भगवान ले लिया, अब गोदी में लिया एक हाथ नीचे ले लिया, एक हाथ ऊपर कर दिया, एक चक्कर एक हाथ लाड करते हैं पशु बने पशु तो जाती होते चाटते और करे वो छोटा सा बैठा देखते सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने दास ने कहा कि सब जगह है, इस बात को सत्य करने और व्याप्त भूतेश भले सुचात्मना और सब प्राणियों में सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, इस बात को दिखाने के लिए और अपने दास की बात को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए। तो हम वहां तक नहीं पहुंचते, बट वे तो हमारे तक पहुंच सकते हैं ना, तो ये विश्वास हमारा के होना चाहिए, है तो सही, होते हुए भी बिना विश्वास दिखते नहीं है। मान लो कहीं गए उत्तराखंड की यात्रा में, तो एक लड़के ने कहा कि मैं प्यास लगी है, तो बर्फ पड़ा था, बर्फ ज्यादा रहने ढीले की तरह हो जाते हैं, और शुद्ध आता है रूई की तरह फूल फूल होता है। और ऊपर बोले प्यास लगे तो शुद्ध के लोटे में प्यास कि जड़ है, ये जड़ है, ये तो बर्फ है, ढीला है, उसको इधर उधर किया तोड़ करके लोटे में उधर उधर किया, पानी हो गया हो तो ये तो पानी हो गया या वो क्या पानी था ही पानी। तो वो पानी जानने वालों को तो पानी दिखता है, बर्फ का ढेला भी लावे तो उसमें वही दिखता है, शिला की तरह होता है बर्फ जमा हुआ। और हाथ में ले लो यो थोड़े भर भी पानी हाथ में लेना कठिन है, पांच सिर बोल रहे हो शायद, पांच सिर बोला, पांच सिर पानी शिला जमा हुआ। तो वो पत्थर दिखता है, दिखता पत्थर है, पानी कोरा पानी पानी है, इस तरह से उनको दिखता है ये पानी पानी परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ वो है, ऐसे ही परमात्मा ही है। अब परिवर्तन होता है तो बर्फ है कि पानी है, धुआं है, बदल है, ये इनका रूप तो अलग अलग है, पर तत्व तो जल ही है, तत्व तो जल ही है, ऐसे तत्व तो परमात्मा ही है। अब वो ढेला बन जाए, बर्फ बन जाए, वो भाप बन जाए, बदल बन जाए, ये कुछ बन जाए, पर है तो जल का जल, कुछ ही बन जाए, रहेगा तो जल ही, जल तत्व है। जैसे अनेक रूप से पानी बरसता है, बूंदे पड़ती है, ओला पड़ता है, धुआं होती है, कोहरा हो जाता है, भाप निकलती है, उबाल तो भाप निकलते है, पानी का पानी सब ऐसे छोटा बड़ा ऊंचा नहीं दिखता जल है। और यहाँ दिखता नहीं, यहाँ भी वही जल है, नहीं दिखता है आकाश में, सूर्य चंद्रमा की तरफ देखो तो बीच में आग नहीं दिखती, वो भी जल है, वो निराकार से है, वो भी बदल बन जाता है, वही बूंदा बन जाती है, वही ओड़ा बढ़ता है, वही बरसता है, बरस कर वही नदी बन जाती है, नदी बनकर समुद्र में जाती है, और आकाश में दिखता ही नहीं, बदल मिट जाते हैं साफ है, तो भी जल है। ऐसे निर्गुण निर्गुण सगुण साकार निराकार सब समग्र ब्रह्म है, ये समाप्त परमात्मा है सब। तो परमात्मा रूप से देखना है, वो तो जल रूप से देखना है, और बर्फ को न्यारे ढेला में देखता है कि तो बर्फ है, ये है कोहरा है, ये भाप है, ये देखना अलग, ये गलती का देखना है। अलग अलग देखते हुए भी जल को जानने वाले जल ही कहते हैं कि जल ही है, ये सभी ये जल ही बना हुआ है। ऐसे देखते हैं परमात्मा ही वृक्ष रूप से बन गए, मनुष्य रूप से बन गए, पहाड़ रूप से बन गए, रेता रूप से बन गए, पत्थर रूप से बन गए, नक्षत्र रूप से बन गए, तारा रूप से बन गए, चंद्रमा रूप से बन गए, सूर्य चंद्रमा स्वरूप दाता यथा पूर्व कल्पित सूर्य चंद्रमा जैसे पहले वैसे ही बन गए, है वो परमात्मा तो परमात्मा ही। तो देवताओं ने सोचे परमात्मा कहाँ है, तो भगवान शंकर ने कहा कि वो सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, मैं जानता हूँ इस बात को, तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, है सब जगह है, तो सब जगह वायु सब जगह है, जहाँ ऐसा करो वहाँ प्रकट हो जाता है, निस्पंद है, स्पंद हो जाता है, दिया शादी में अग्नि है, घर्षण करने से प्रकट हो जाती है, अप्रगट भी है तो वही अग्नि प्रकट होते ही अग्नि है, ऐसे प्रकट हो जाए संसार रूप से ये भी परमात्मा, अवतार ले धारण प्रकट हो जाए तो परमात्मा, अगर कुछ नहीं दिखता तो परमात्मा, आकाश में जिसके एक अंश में है ऐसा परमात्मा है, वो परिपूर्ण है वो, अब जानने वाले उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, है उसको समझ लिया, जो वास्तविक हो गया, अस्थि को समझ लिया, जो अस्थि है वास्तव अस्तित्व, उस अस्तित्व को पकड़े हुए वास्तविक, नास्ति है नहीं है इसको पकड़े हुए नास्तिक, नास्तिक मुख्य बात करके इसकी तरफ बढ़ता है, वो है की तरफ दृष्टि ही नहीं है, नहीं की तरफ नहीं कोई है मान रहे हैं, नहीं को है मानने से है वो छिप जाता है, वो है दिखता ही नहीं, जानकार दिखता है। तो विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होने वाले में अविनाशी को देखता है वो ही वास्तव में देखता है। जल के जितने जो रूप होते हैं उसमें पानी वो देखना है वो जानकार है, अलग अलग देखता है वो अनजान है। जैसे खान के खिलौने में खान देखना है वो जानकार, डंडार छतरी पक्षी यदि मकान देखता है वो अनजानकार है। मकान रूप से छतरी रूप से है तो चीनी खानी खानी है, है परमात्मा ही, वृक्ष रूप से हो जाए, मनुष्य रूप से हो जाए, पहाड़ रूप से, जमीन रूप से, तारा नक्षत्र रूप से हो जाए, है तो वही परमात्मा ही। तो उस परमात्मा की तरफ विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, समम पश्यने सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समान जो परिपूर्ण ईश्वर है उसको समान कोई देख है तो न हिंसती आत्मना आत्मानम, तो अपनी हिंसा नहीं करता, अपनी हत्या नहीं करता, और उसको नहीं देखता वो अपनी हत्या करता है, क्यों शरीर के मरने के साथ मरना मान लेता है, चीज आने के साथ फायदा हो जाए नष्ट चला जाए तो नुकसान हो जाए, तो हिंसा करता है वो, हत्या करता है। अगर उस परमात्मा को जान तो हत्या कैसे करे, वो हत्या उसकी होती ही नहीं, न हिंसती आत्मा तत्व तो जाति परम गतम से परम गति में हो जाता है। तो ये बड़ा भारी पाप करे है उसको नहीं मानना, उसकी हिंसा कर दी हत्या कर दी, तो उसकी हत्या क्या होगी, अपने लिए हत्या होगी उसकी, वो तो है जो गत्यो रहेगा उसका तो नाश होगा नहीं, कभी नाश हुआ नहीं, कभी नाश हो सकता भी नहीं, वो तो है जो गत्यो है, अपने उसने बंच रह जाते हैं। अरे वास्ते वो जानते हैं वह तत्व जाते परम गति में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो अपने तो उसको मान ले रहा है, पहले भगवान को पहले मानते हैं, हरेक मानते हैं आपके भगवान कैसे माने, अरे भाई आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाने वालों को मानते हो कि पढ़ाने का है, आप जान लोगे, आपने अक्षर नहीं पढ़ा तो पढ़ने वालों को जान लो पंडित को ये पढ़ा लिखा है, नहीं जान सकते। अक्षर सीख लेते हो तो अक्षर जाना, ये अक्षर जानते हैं हम भी सीख गए, ये कहां तक इसका पता नहीं, क्या हमारे से अधिक जानते हैं, इतना पता रहे पढ़ाई करते करते वर्ष बीत जाएंगे तो जान भी हमारे से अधिक जानते हैं, कहां तक जानते क्या पता, कहां तो गुरु उससे भी ज्यादा जानने वाला क्या सकता है, यहां तक जानता है, ऐसे परमात्मा को जानने वाले पूरा जानने वाले हैं, तो अपने को मान ले, पहले मान ले तो ये मानते ही तो है, कैसे पढ़ते हैं नहीं तो ऐसे तीन गांव के लेकर ये कर दिया अ हो गया उसका हम जाना पड़ता है, जिसको सीखना है उसको हम जाना पड़ता है, देखे कहा क पूछे कि का कैसे हुआ, तो ना तो समझा सकता ना समझ सकते, और क्या हुआ क्या है क है ये वो क है। अभी हमें कोई अंग्रेजी पढ़ावे तो अंग्रेजी पढ़ो दो तो पढ़ा तो हम जानते पढ़ाओ वो कहते सही होंगे बोलो ए है ए, हम क्या ये पहला अक्षर कैसे हुआ, स्वर बताते हो व्यंजन पढ़ा तो क्या पढ़ाते हो आप, व्यंजन पढ़ा हो तो पहले क होता है, स्वर पढ़ा तो अ होता है, ये पहले पहले कैसे होगा, ये अ आ ई ई उ ए आता है, ये पहले कैसे होगा कि बाबा ये है कि नहीं सर हम पढ़े लिखे हैं, हम नहीं मिलाएगा हमें समझाओ, तो है कोई अध्यापक समझा दे, ऐसे पंडित है बाबा तुम्हें पढ़ना, अरे पढ़ना तो है ही पर हम समझाओ, मैंने समझा हमें हाँ लकीर पकड़ दी हम हाँ मिलाने वाले हैं, हम पढ़ने के आदमी हैं, संस्कृत जानते हैं व्याकरण जानते हैं, तुम्हें धरी रहन दो तो प्रणाली को मान हो गई है तो पढ़ सकते हैं, अपनी जागरण लगाओगे तो पढ़ भी सकोगे, अपने अकल लगाओ बैठे रहो। हम अपनी दृष्टि से उसको फैल कर देते हैं तो उसमें तो एक अंक का एक अक्षर का फर्क पड़ेगा नहीं, तुम रीते रह जाओगे सब पढ़े। ये फैल करने का नतीजा ये निकलेगा, हम इस वो नहीं मानते हैं तो बताओ बताओ ये है बताओ आप तो बता देंगे कैसे बता देंगे। अच्छा ये फिर तीन गांक लगा आगे डंडा लगा जाए, ये क्या बी है, ये बी ब अक्षर नहीं, ई की मात्रा ही नहीं, बी कैसे माने बताओ। हम जानकार है ना, अनजान में तो हम वहां मिला दे, हम तो जानते हैं पढ़े लिखे हैं, हम व्याकरण जानते हैं, ऐसी बात है जानते हो तुम, अंग्रेजी पढ़ना तो है ही है, तो मान लो तो मानना पड़ता है, और कोई चारा नहीं, और कोई उपाय नहीं, क्या करें। हाँ सर ए बी सी डी ए है, इस तरह से परमात्मा है ये मानना पड़ता है पहले, फिर तो पता लग जाएगा, पहले तो मानना ही पड़ता है। जो लिपि अक्षर है वो भी नहीं जानने से समझ में नहीं आता, मानना पड़ता है तो परमात्मा कैसा है जानने वाला पहले ही है परमात्मा भाई वो। जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य, ये सत्य दिखता है वो है।